Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Kız yavrucuğum, fonu kız. Fonu fon fon fon fon. O değil, öbürü. Onun yanındaki. Evet. 8.17 oldu saat sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar başladı. Çok özür diliyorum affınıza sığınarak. Böyle hani böyle bir yere tek başına girince ya da böyle tek başına kaldığın zaman ne denir sevgili Bora? Bora da benim kardeşim sayılır bu arada. Sevgili Bora Öğünç, kuzenim. Aç aç sesini aç. Potunu bilmiyor daha. Günaydın de. Günaydın. Sevgili Bora, bir yere böyle tek başına gittiğin zaman ya da tek başına kaldığın zaman gençler ne diyor buraya? Gençler demeyeyim de genelde herkes söylerler. Ne deniyor? Ne deniyor? Mal gibi deniyor değil mi? Evet. Evet, mal gibi tek başınıza, tek başımıza huzurlarınıza çıkmış olduk. Bugün gazeteleri bir şekilde başlamamız gerekiyor sevgili Bora. Buyurun. Çünkü haber saati geldi de geçiyor bile. Sana nasıl bir haber vereyim? Nasıl, ne tür bir şeylerden hoşlanırsın? Bora, sevgili kuzen mi demem gerekiyor sana? Vallahi aile büyüğüm olarak ben onu size sorayım. O zaman sana. Cinsellikle ilgili şeyleri seviyor musun Bora? Büyüklerimin yanında ayıp olur şimdi. Ya, büyüklerin yanında ayıp olur. Yalnız başına kaldığın zaman ayıp olmaz. Bunu mu demeye getiriyorsun? Yani. Bravo. Bravo Bora. Ailemize yakışır düzeyde çok güzel bir geçiş yaptın. Beni iyice zor durumda bıraktığın için teşekkür. Vallahi helal olsun. Çocuk tam anlamıyla teknolojiye hakim. O zaman sana ilk güzel bir haberle başlayayım. 14 Şubat ne günü? Sevgililer günü. Sevgililer günü yaklaşınca ne yapıyoruz? Sevgililerimize, sevgililer olmaz tabii, sevgilimize ne yapıyoruz? Hediyeler alıyoruz. En güzel hediye ne? Kendimiz. Çok çakalsınız siz gençler arasında, bu çok moda demek ki. 14 Şubat sevgililer gününde sevgilimize ne yapmamız lazım? Bir hediye almamız lazım derken işte en büyük hediye de geldi. Boracığım, senle işim bitti. Artık gönül rahatlığıyla uzaklaşabilirsin. O zaman buyurunuza göre diyoruz. Buyurun diyoruz. Huzurlarınızı aradık. Teşekkür ediyorum Boracığım. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, bir başka aile büyüğüm şu anda akrabalarla güzel bir sohbet ortamı. Hayır, doldurmuşsun akrabaları radyoya. Ya ne yapayım abicim ya? Kadroculuk resmen bu. Kadroculuk derken particilik gibi bir şey mi? Dernekçiyim oğlum ben. Doğuştan dernekçiyiz. Ailemiz böyle. Ne yapalım? Bir yere bir kapak atıyoruz. Bütün aile oraya şey yapıyoruz. Yüzlerce yıldır bizim hayatımız böyle devam ediyor. Ne yapıyordunuz? Ne anlatıyordunuz? En son sevgililer günü diye ben bir başlık atmıştım. İsterseniz değiştireyim. 15 Şubat'ta Ege Kayacan'ın doğum günü. Bayılırım sevgililer gününe. Buyurun. Neden? Çünkü sizin doğum gününüzün adeta bir nitsi arifesi diyorum ben. Bir provası da denilebilir. Bir provası. 14 Şubat sevgililer gününde ben sevgililerimize diye bir yanlış cümle kurdum. Ama sevgilimize hediye alıyoruz. İşte doğru. Size Sivas'tan bir müjde. Sivas'ta bir mağazanın müdürü tanesi 15 YTL'den satışa sündürdüğü yumurtaları büyük ilgi duyulacağını düşünüyor. Yumurta derken çift sarılı mı? Yok abicim ya, bu yumurtalar biraz daha değişik. Sürpriz yumurta. Yumurtanın üst kısmını kırıyorsun. Tamam. İçini güzel bir hüpletiyorsun. Çiğ. Çiğden. Ondan sonra önceden yumurtaya yerleştirilen tohum en az 7 gün boyunca sulanıyor. Suluyorsun onu, böyle kalkıyorsun, suluyorsun. Bir hafta boyunca aynı saatlerde suluyorsun. Sonra onun içinden ne çıkıyor? O tohum büyüyor, yeşeriyor. Bir ağaca, ağaçlar ormana dönüyor yurdumda. Ve küresel ısınmayla bir mücadele ediyorum ben. Anlamadım ben seni. Yumurtanın kabuğunu mu alıyorsun sen mağazadan? Ha, yumurta. Hayır, sürpriz yumurta. Böyle kapalı bir yumurta diye düşün. Tamam, gerçek yumurta ama değil mi? Diyorsun ki aman sevgiline bir yumurta aldım. Hayatım, sana çok güzel yumurta aldım diye. Evet. Veriyorsun. Eğer kafana fırlatmazsa. Tamam. Ay canım, ne kadar düşüncelisin, geri zekalı diyorsa içinden. Onun kafasını kırıyor. Kafası dediğim, onun bir tarafı biraz daha sivriceme olur ya yumurta. Tamam, evet. Oradan kırdın. Niye oradan kırdın? Çünkü yani öyle bir şey adet. Buradan kırınız diye bir şey mi var? Gibi. Yoksa normal omlet yaparken oradan kırdın. Ortadan kırmıyoruz. Üstten kırıyoruz. Sanki hani böyle rafadan yumurta yapmışız. Yumurtalığa şey koymuşuz. Mi? Niye bana yumurta aldın? Hayır bir saniye. Sen bir onu üstten, kırar mısın? Üstten kır bir kır. Kırdın. Ne çıktı içinden? Tohum. Tohum. Normal yumurta çıkmıyor mu içinden? Yok çıkmıyor. İçinde tohum var. Ne yapıyorsun o tohumu? Aşkla, sevgiyle, muhabbetle suluyorsun. Suluyorsun, suluyorsun, suluyorsun. Bir hafta sonra ne oldu? Baş verdi. Ne oldu şimdi? O zaman yumurtayı niye aldın? Bu dünyanın en güzel ambalajı değil ki yumurta. Vallahi, o tohum başka şeyin içine koy. İşte keşke o tohum, tohumdan ne çıkıyor? Tohum büyüdü, böyle baş verdi. Fasulye gibi. Evet. Onun üstünde ne yazıyor? İngilizce I love you. Hadi canım. Ya Allah belamı versin. Yok artık ya. Yahu vallahi. Bırak Fahir ya. I love you yazıyor. Öyle bir şey olsaydı Barış Manço zamanında bulurdu onu. Maalesef işte Barış Manço'ya yetişemedi ama bugün Barış Manço hala kalbimizde. Başka şey yazdıralım oraya. Ne yazdıracağız? Ne yazdım? Sevgililer gününe. Bayramlarda da verilebilir değil mi? Mesela Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yılbaşı öncesinde kırmızı bir tohum çıkıyor. Hoş olabilir evet. Hoş güzel bir şeyler olabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Artık sevgilisine yumurta alacak olan varsa koli koli. Tanesi 15 TL. Nedir ki yani? Hiçbir şey değil. Bravo. Abi, seven için hiçbir şey değil. Ama. Yok ben işte duygularımdan emin değilim falan filan. Benimkisi gelip geçici bir hevesleyen varsa Allah onun da en güzel şekilde cezasını verir. Boynu altında kalsın diyebilir miyiz? O zaman buradan genç kızlara sesleniyoruz. Sevgili genç kızlar. Sevgili genç kızlar. Genç kız derken yaş belirli. Kendini genç hisseden. Evet. Bu bir insan 40'a kadar. 40. Evet. 40'a kadar genç kızlarımız. Bu sevgililer gününde eğer sevdiceğinizden bir tanecik olsun yumurta gelmezse o ilişki çatlamaya başlamış bir yumurtadır zaten bizatihi. Affedersiniz sepetteki kokan yumurta sizsiniz diyebilir sepetteki miyim? Sepetteki çürük yumurta siz değil, sizin o sevdiceğiniz olacak o herif. O şey, çok özür dilerim ben onun hakkında şerefsiz kelimesini gönül rahatlığıyla kullanmak istiyorum. Hayırsız ya nursuz genç kızın en güzel günlerini, gençliğini çürüttü. Kırkına getirdi hala oyalıyor. Yumurtayı kokuttu, şimdi yeni yeni yumurtaları çürütmek için kümes kümes dolaşan bir sansar benim gözümde o. Hayvan. Benim için sansar da hayvan, o adam da affedersin hayvan. Özür diliyorum. Hayır, bulamadın I love you yumurtasını bulamadın. Git güzel al. Pirinç al ya. He yani şöyle altılı onlu setler oluyor. Jumbo yumurtalar. Aferin. Git ondan al jumbo yumurtayı al ya. Ya da şey al. Bakla al. Bakla mı? Yani bakliyat. Nohutunu al. Fasulyesini al. Eve boş gitme hayvan herif. Yasemin pirinci al güzel. Arada kokulu kokulu pilavını yap. Hiç bunu kafasının ucundan bile geçir. Bir tane gül, bir tane uyduruk ayıyla sevgililer günü. Mutfağa dolabı açıyorsun, dolap böyle bakıyor sana. Bana bir şey koyacak mısın diye. Ben koyacağım ama o adama bir kafa koyacağım. İnşallah Fahir. İnşallah. O adamı bulun getirin bana. Eşgal belirtin bana. Genç kızlar eşgalleri Radyo Otlu'ya yollayın. Lütfen rica ediyoruz ki biz de buna müdahale edebilelim. Diyorum. Ve sevgililer günüyle ilgili madem başladık bir başka psikopat astronot. Kadın çıktı ya. Nasıl? Amerikalı kadın astronot Lisa Novak aşık olduğu bir başka astronot William O'Fallon'in başka bir kıza ilgi duyduğunu gördüğü dakikada psikopata bağlayıp kadını hastanelik etti. Ve bunlar nerede gerçekleşiyor biliyor musun? NASA uzay üstünde. Ha ben uzayda gerçekleşiyor zannettim, daha korkunç olacaktı yani. Abi, çünkü orada bir koyduğun uzay boşluğunda hoşça kal diye bir de bağlantısı yoksa gider o. Bağlantısı. Kimse de yakalayamaz onu. Bunları böyle uzaya şey götürüyorlar ya birbirleri. Öreriz möreriz atkı bere çünkü uzay soğuk olur diye. Doğru. İplikle onlarla bağlıyorlarmış ama keşke bu iyi oldu çünkü bu ekip gidiyormuş uzaya. Yani bu üçü gidecekmiş. Ha, bu manyak bunu göndermeyelim demişler. Başta aşağıdan belli etmiş kendini. Yoksa yukarıda da çok yukarıda çok olabilir. Daha pislikler yapabilirdi. NASA'da da demek ki kadın kavgası var diye herkes açılmış ortada, kimse ayırmamış. Ya ben biliyorum ya, böyle uzaya iki tane kadını göndermeyeceksin arkadaş. Uzaya tek kadın gider. Hayır, geleneklerimizi biliyorsunuz değil mi? Öyle. Anadolu'da da uzaya öyle derler. Uzaya tek kadın gider derler. Yani bir evde affedersin iki tane ne olmaz? Ne olmaz? İki tane horoz olur mu? Olmaz. Ha, aynı şekilde uzayda da iki kadın mı olmaz? Tabii. Yani bir kümeste bir horoz bir tavuk diye ben düşünmüştüm. Siz biraz dar düşünmüşsünüz kümesi. ve pek çok civcivden oluşan böyle hoş bir kümes diye düşündüm. Ama sen oraya bir başka tavuk, bir başka horoz koymaya kalkarsan bu tür sonuçlar yaşanır. Toplu konuk gibi olur, çeşit çeşit ayrılır. NASA da herhalde aklını başına almıştır tahmin ediyorum. Rumsfeld'i uyarıyorum buradan. Teşekkürler. Ve Rammstein diyorum ona. Yap. Ve şimdi de Rammstein'den güzel bir türkü dinleyelim. Peki devam ediyorum ben hocam. Ver yansın. Hocam uzaya da girdim. Uzaya girdin mi çıkmak bilemiyorsun. Çok özür dilerim. Madem uzay konusunu ben açtım. Uzay Allah da derin, benim belamı versin. Uzay dev bir boşluk gibi düşünüyorum ben. Bunu bir insan büyük olarak... Büyük bir boşluk gibi. Yani mesela bazen ben de kendimi boşlukta hissediyorum. Ben uzaya bir insana benzetmeye çalışsam sana benzetirim Fahir. İşte... Hakikaten ağzından bal dökülen bir adam. Ege Kayacan. Uçsuz bucaksız kara delikleriyle Fahir övüşlerim bu sayı. Şimdi bu yıl iki kez tam ay tutulması yaşanacak. Bunun müjdesini vereyim 2007 sezonunun. Tam ay tutulması yaşanırken telefon çaldı. Allah da sizin. 3 Mart'ta. Bakın çok da fazla bir zaman kalmadı. Herkes ona göre ayarlamalarını hiçbir yapsın. Hiçbir şey kalmamış hem de. 3 Mart'taki tam ay tutulması. Türkiye'nin nerelerinden? Aman gene Ankara'dan görünmüyor. Gene taşınacak mıyız bir yerlere? Her yerinden. Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek tutulma saat 20.16'da başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Net rakam vermemi istiyorsanız gece yarısını 2.25 diye söyleyeyim ben. Yani bir ertesi güne kadar taşınacak neredeyse. 2.25'e kadar ay tutulmasını fütursuzca izleyebilirsiniz. Biz kaçıracağız o zaman. Niçin abicim? 3 Mart. Ya o saatte nasıl seyredeceğiz ya? Niye abi? Saat kuracağız herhalde. 8'i çeyrek geçe akşam başlıyor. Ayın en tutulduğu anı seyretmek değil mi bu işin havası? Ay bir tutuluyor, tam tutuluyor, öyle söyleyeyim sana. Bir de ay tutulmasından ne anlıyorsun? Zaten ay şekilden şekile giriyor. Hani güneş tutulmasında tamam güneşi bir garip görüyorsun hiç görmediğin şekilde de. Ay her zaman bin bir şekilde çıkıyor karşına. Ay tutulması dediğin bir gecede hilal oluyor. Yarı ay ilk dördün son dördün gibicesine bir şey. Şelen fıstık. Ya bir şey soracağım. Yani tekrar bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Bu ay tutulması dediğimiz zaman. Hı hı. Dünya, güneş, ay. Evet. Bir üçgenin üç noktası diye düşünecek olursak. Hangi o zaman tutulma olmaz. Hangi terbiyesiz araya giriyor? Şimdi, sence. Bence. Bak ben söylemek istiyorum. Bunu artık... Gocunacak bir şey yok. Güneş. Evet. Ben güneşi bir düşünüyorum. Güneşi bir tarafa koyuyorum. Güneşi zaten sabit düşün. Tamam. Ay ve dünyayı mütarik. Tamam. Şimdi güneş benim için ayrı. Onun yeri ayrı. Onu koydun mu bir tarafa? Koydum tamam. Elimde ne var? Bir ay portakal var. Bir mandalina. Portakal, dünya, mandalina, ay. Çünkü ben portakal satsuma. Zaten güneş olur genelde. Dünya güneş ne olacak büyük. Abi? Dünya için bence mavi ne kullanılabilir? Mavi mi? Mavi meyve yok abi ya. Mavi meyve yok. Mavi meyve yok. Sen en iyisi portakal ve mandalina'dan devam et diyorum çünkü tam sezonu. Tam sezonu. Tam bir vitamin deposu ayrıca. Tamam dünya o zaman şey olsun. Ne portakal olsun? Olsun. Portakal olsun. Ay da Brüksel lahanası olsun. Hem yüzü pütürlü pütürlü. Çok hoş. Çok hoş. Zeki adamsın. Portakal orada kal diye dedim mi ben? Dedin. Dedim. Koydun mu güneşi bir tarafa? Koydun. Ne yapacağım abi? Portakal yani güneş, portakal, mandalina mı? Güneş, mandalina, portakal mı? Buyur buradan yak. Güneş. Evet. Portakal, mandalina. Mandalina bence sağlık dolu bir kış için bunlar vazgeçilmez bir üçlü. Vitamin deposu. Neden diyeceksin? Neden? Güneşten E vitaminini alıyoruz. Portakaldan C vitaminini. B12 vitaminini de destekleyici haplardan alıyoruz. Brüksel lahanası da A vitaminini basıyor basıyor. İşte sana en güzel tutulma. Ama bu nasıl bir tutulma? Dinç tutulma. Sağlıklı tutulma. Ve tam tutulma. Tutulma. Ben bu bütüne zevk tutulması diyorum. Bu kadar çirkin bir yaklaşım olmamıştı bugüne kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Öbürünü çok merak eden varsa 28 Ağustos'ta saatlerini ayarlasın. Ama boşuna ayarlamasın çünkü Türkiye'den seyredilmeyecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir Bey buyursunlar, neler olmuş neler bitmiş anlatın bize, devam. Ülkemizden haberlerle ben acı bir dosya açmak istiyorum. Yani karşında şey gibi olacağım, Uğur Dündar gibi olacağım ve galiba ağlayacağım. Lütfen yapma, gülmezsen. Lütfen o konuyu hatırlatma, hala vicdanım sızlıyor. Niye güldüm ben Uğur Dündar ağlarken diyor. Ben dün seyrettim, gerçekten az bile gülmüşsün. Yani o şey, Uğur Dündar bugüne kadar o ciddi, o babacan... duygularına ket vuran insan olarak işte belki o çözülürken biz de çözüldük. Sinirlerimiz bozuldu. Ondan yoksa yok, olay komik değil yani. Şimdi benim yine duygularımıza bir parmak yani atacağımız. Vurdunlardan önce zaten böyle hayvan hayvan herifleri seyrediyorsun. Çocukları dövüyorlar falan. Böyle içim bir öfkeyle doluyor. Ondan sonra zirveyi yaptı. Ağlayınca öfkeni Urdunlardan çıkarıyorsun. Öyle bir şey herhalde. Benimki orada zirve yaptı, öyle söyleyeyim. Tam benim için doruk noktası. Orada boşalttım bütün gözyaşlarımı. O doruk noktasında. İyi yapmışım değil mi? 100 YTL'ler üzerine. 100 YTL'leri de yere seyardım ki gözyaşlarım heba olmasın. Harran'la Arif Ceylan'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Harran'la Arif Ceylan. Şarkıcılık sevdası neticesinde annesi ve aşiretiyle ayrılarak İstanbul'a geldi ve Fahir, çok özür diliyorum. Efendim canım. Biz İzmirli bir küçük burjuva aileyiz. Evet, biz de bir taraftan da çekirdek ailenin özelliklerini taşıyoruz. Aşiret yapısını yani algılayamıyorsunuz. Ailede anneanne var yani, çekirdek aileyi biraz zorlayan. Evet. Öyle 5 kişilik bir ailede bile. Evet. Bu aşiret kaç kişidir? Nasıl bir bağ vardır? Ben bunu senin anlayacağın türden anlatacağım. Yani onu bilmiyorum çünkü tam. Benim bildiğim aşiret olarak işte ne derler? Seymen ağa. Aşiret mi onlar? Yoksa yok, sırf değil. Ağa değil mi? Ağalıktır. Ağalıkla aşiret aynı şey değildir. Değil mi? Değildir. Şimdi Kayacan ailesi. Bir de biraz dikkatli konuşmak gerektiğini de düşünüyorum. Sarıların Sülo diye gelebiliyorlar değil mi? Tabii ki. Çünkü hakikaten sarıların Sülo'nun bağlı olduğu aşiret gerçekten bugüne kadar türlü defalar kendilerini gösterdiler ve tatsız gösterdiler. Çünkü arkada genelde baba itler oluyor ve adamın hakikaten doğduğuna pişman ediyorlar. Şimdi bu şimdi Arif Ceylan'ı ben sen olarak düşünüyorum. Yani aşiretten izin almak nasıl oluyor? Hı, tek şöyle, tek gidiliyor bütün diğer ailelere mi? Aşiretin yine bir lideri vardır. Biz ona en yaşlısı mı oluyor? Hayır. En zengini. Yani bu feodal bir yapı. Evet. Tamam mı? Bu feodal yapı. Şimdi ben de aristokrat bir aileden geliyorum netice itibariyle. Biz de yabancısıyız. Biz de yabancısıyız buraların. Fakat benim anladığım kadarıyla başta bir dük tipi bir şey var. Aha. O dük yani aşiretin başı. Yani herkesin babası gibi mi? Herkesin babası. Dert babası diye bildiğimiz şey. Ondan sonra diğerleri dediğimiz kısımda diğer gençler. Üyeler. Bunların hepsinin ortak özelliği genelde aynı soyadını taşırlar. Tamam. Mesela bak burada. Yani bir sülale. Evet. Belli bir zümre sayıyı açtıktan sonra aşiret mi oluyor? Evet. Rakam vermemi istiyorsan söyleyip 3. Nasıl 3? 1000 mi? 3. 3 kişi yeterlidir. Yani çekirdek aşiretten başlar her şey. Sizin mesela Kayacan aşiretinde. Evet. Şimdi aşiretin şu anda aslında sen pek farkında değilsin. Aşiretin başı sensin. Hadi canım. Aynı bak ben sana söyleyeyim. Aşiret olduk mu şu anda? Tabii. Aşiretin ileri gelenlerine söylüyorum. Anneanneke. Evet. Aşiretin ileri gelenleri. Aha. Böyle danışılan hani bir heyet vardır. Ama işte sizin çekirdek aşiret olduğunuz için heyet oluşturamamışsınız. Akşam yemeğinde heyet oluşuyor zaten. Akşam yemeğinde oluşuyor. Heyet anneanneke. Tamam. Tamam mı? Bir problem, bir sorun olduğu zaman senin çözemediğin noktada sen onu anneannekeye danışıyorsun. Bilgelere danışma evet, noktasında. Bu, evet, bilgelere danışma. Ben yani liderim ama farkında değilsin. Farkında olduktan sonra da gene bazı noktalarda danışmam gerekiyor. Muhakkak. Bağlayıcı bir karar mıdır anneannekenin yoksa sadece öneri midir? Öneridir ama bağlayıcılık noktasında da en üst safhadadır. Ne demek o zaman bağlayıcı yani? Yazılı bir metin yoktur bununla ilgili olarak. He. Ancak anneannekenin ağzından çıkan her laf bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. Örnek vermek gerekirse giy yavrum giy. Giy yavrum dediği zaman sen yersin. Veyahut da atıyorum anneannekenin Ellen miydi neydi? Makbule miydi? Neydi? Makbule var bir de ha. Madame Ellen'i var. Madame Ellen'i. Madame Ellen'i hakkında sana şunu söyledi. Efendim Madame Ellen'i mıknatıs davası Makbule ile miydi? Makbule Hanım'la İşte evet. Mesela o davayı nasıl çözdü? Mıknatısla çözdü ya. Tamam o zaman bitmiştir. Mıknatıs diyorsa mıknatıstır. Elektromanyetizma dersi odur. Bitmiştir. O noktada anneanneken niye böyle konuşuyor senin ya? Ne bileyim ya işte böyle şeyler. Laf yok laf yok. Anneannekeye laf söyleyemezsin çünkü o nedir? Her şeyin başıdır. Sen hani ben başıydım. Sen, hani Seymen abi. Sen yürütmesin. Sen yürütürsün. Şimdi burada Arif Ceylan nedir? Bir aşiret üyesidir. Sizin aşiretin üyesini söylüyorum. Alin Kayacan. Ha. Sizin aşiretin üyesidir. Tamam. Tamam mı? Onun annesi rolünde. Bürge Kayacan. Tamam. Aşiretin reisi kim? Benim. Sensin. İleri geleni kim? Anneanneke. Bitmiştir. Mevzu bitmiştir. Tamam. Tamam mı? Bunu anlattıysak sorun yok. Harran'la Arif Ceylan'ın başına gelense şu. Şarkıcılık sevdasına düşüyor. Tamam. Ve ne yapıyor? İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra da albümü çıkmadan önce bu adamın. Şimdi biliyorsun Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minari Köyü'nün özelliği kaşlar biraz kalınca mı olur? O köyün özelliği değil. Biliyorsun ben de kent yaşamından gelmeme rağmen kalın kaşlarımla nice baba yiğitleri devirdim. Doğru. Şimdi ne yapıyor? Albüm çıkarım. Sen bir albüm çıkaracaksın. Ne yapsın? Çıkarsın? İlk iş olarak kaşları aldırdım. Evet. Zamanında da televizyona çıkmıştınız. Yaptığınız ilk işlemlerden bir tanesi Sirada sınavından geçmek. Sirada sınavından geçmek ki bilindiği kadarıyla kaşların Sirada ile alınması olayı Türkiye'de çok ender vakalar var bu konuda. Tabii canım yani şey heyet raporuyla falan ona karar veriliyor. Yani sizinki o derece bir şey. Sonuçta ne yapılıyor? Bu adam Cahiz'in, Arif Ceylan'ın kaşları alınıyor. Manikürler mi istersiniz, pedikürler mi istersiniz, saçları yapılıyor. Adam albümünü çıkartıyor ve ne yapıyor? Köyüne gidiyor. Dönüyor, tamam. Çünkü neden? Oradan bir hayır duası alacak. Ondan sonra yeni ve süslü kıyafetler alınan Arif Ceylan albüm sevincini yakınlarıyla paylaşmak için köyüne döndü. Ama umduğu gibi bulamadı köyünü. Çünkü Minare köyünün ileri gelenleri ve Ubada aşireti demek durumundayım burada. Çünkü hı-hı, onun bağlı olduğu aşiret Ubada. Ubada aşiretinin ileri gelenleri ulan sen metroseksüel ulan dememişler tabii orada da şöyle demişler. Ubada sen metroseksüel olmuşsun diyerek Arif Ceylan'ı dışladılar. Köylüler Arif'in annesi Zekiye Ceylan'la da alay geçmeye başladılar. Dışlama aslında güzelmiş. Nasıl dışlama? Taşlama da olabilirdi çünkü köy meydanında. Doğru. Zekiye Yılmaz da bunun üzerine bu tipinle bir daha karşıma çıkmaz seni evlatlıktan reddediyorum dedi. Reddederim mi demiş? Reddediyorum dedi. O zaman bu şekilde karşıma bir daha çıkmanın anlamı yok. Kaşları uzat gel yine evladım ol. Böyle geleceksen evladım değilsin. Değilsin. Demektir. Doğru. Doğru yorumlama bu olacaktı. Tebrik ediyorum. Evet. Bir aşiret reisi olarak hakikaten çok gelecek vaat ediyorsun. Çok biliyoruz biz de. Evet dar bir aşiret olabiliriz. Dört kişilik ama çekirdek aşiret olarak kurallar aynı. Aynı. Doğru. Fakat çok üzülen Arif Ceylan önce Harran Belediye Başkanı'na gitti. Ardından Ubada aşiretinin ileri gelenlerini ziyaret etti ki bu da senin anneanneye tekabül eder. Bu durumunu anlatmak zorunda kaldı. Albüm çıkartıyorum. Zira bu kaşlarla albüm maalesef çıkartmıyor. Çıkmıyor. Kaş çıkıyor, albüm çıkmıyor dedi. Bunun üzerine bu ileri gelenler, aşiret liderleri, belediye başkanı. Aşiret liderleri arasında da prodüktör ve imaj maker'lar olmadığı için tabii anlatmak zor. Anlatmak zor ama anlatabilmiş Arif Ceylan. Ve yani çünkü şu anda boğazımın kelimeler düğümlenmeye başladı. Ben böyle gitmişler Zekiye Ceylan'ı. Zekiye Ceylan da benim böyle bir oğlum yok ben demiş. Onu bilmiyorum benim böyle bir oğlum yok demiş. Ben dedim çok memnun oldum. Böyle Arif Ceylan'ı tanıdığım için ancak başkan ve aşiret büyükleri ısrar edince kadıncağız da çok fazla direnememiş zaten. Kadıncağız da sevinmemiş bilir ya yüzü gözü pak gelmiş çocuğu. Yakışıklı yakışıklı da bir adam yani. Valla aslına bakacak olursan güzel de olmuş adama yani kaşlar maçlar gittikten sonra hakikaten böyle eli yüzü süper bir adam olmuş. Ondan sonra değişiklik yapacağı konusunda yani kaşları uzatacağına ve bundan sonra saçlarına en ufak bir operasyonda bulunmayacağına dair söz vererek annesinin hayır duasını almış. Ve bugün Arif Ceylan bütün müzik marketlerde. Hemen Arif koşalım. Ceylan. Hemen. Hemen herkese bir Arif Ceylan. Çünkü bu bir sevgi, bir hoşgörü, bir barışın sembolü olduğu için ben Arif Ceylan diyorum başka bir şey demiyorum size. Harbiden çok teşekkür ben. Ediyoruz Fahir Bey. Gerçekten umut verdiniz şu anda. Ben umut vermiyorum, umut vaat ediyorum. Neyse, o da güzel, o da iyi. Size bu tür şeyler. Peki, geldik Harran'dan size biraz Harran, biraz Amerika Birleşik Devletleri. Ben çünkü doğru, böyle değişik kültürlerin aynı potada erimesini seven bir kişiliğim. Pota şimdi, derken? Pota derken. Büyük bu modern sabahlar potası. Potası. Yani kazan tipi bir şey diye düşün. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 büyük kentini. Hakikaten potada erimek ne demek? Pota ne yani? Pota dediğimiz şey şimdi bu demir dökülen şeyler vardır ona ya. Ona pota mı denir? Ona pota da eritir. He. Ona pota denir. Ben de hani basket potasında neresinde eriyor diye düşünüyorum. Ya, maalesef işte biraz daha. Orada lütfen. Çünkü hani bu potayı ateş üstüne koysan yani saç kavurma gibi bir şey olabilir. Değişik kültürler aynı hani potada kızardı gibi bir şey gibi olabilir. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 büyük kentini sayınız. 1- New York, 2- Los Angeles, 3- Kentucky. Doğru. Geri kalan 7 tanesini burada söylemeye bile gerek yok. Şimdi yaşları 18 ile 54 arasında değişen 1000 tane kadın. Ama nasıl kadınlar? Zengisi, kızılderilisi, efendime söyleyeyim, senin de söylediğin gibi süt gibisi. Hepsi ama hepsi hükümet gibi kadın. Tabii maşallahları var. Amerikan kadını dediğin zaman baba yiğit olur böyle. Tuttu mu tank devirir. O derece. Kadın bir de iri. Ondan sonra bu kadınlarla bir araştırma yapılmış ve kadınların şöyle bir soruyu yönelttim. Yani soruyu sormamışlar. Burada da sonucu vermişler, ben onu söyleyeyim. Kadınların yarısından fazlası, ki bu 501 benim için geçerli rakamdır. Nasıl mesela mecliste bir kadın. Anlıyorum. Anlamıyorsun diye canım. Anlamıyorsun diye demiyorum ben bunu. Daha iyi kavrayalım diye diyorum. Evet, yarısından fazlası. Her taraflarım kavram kavram kavram olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yarısından fazlası ki 501, tekrar ediyorum. Çok özür diliyorum burada, çünkü Amerika'da bu tür şeyleri söylemek çok doğal, ki ben de bunu herhalde büyük bir doğallıkla söyleyeceğim. Seks yerine. Aa! Evet. Seks yerine. Böyle konuşmuş. Evet, kadınlar demiş. Seks yerine güzel bir elbiseyi tercih ediyorum demişler. Bunun üzerine bu araştırmayı yapan ekip, ha öyle mi diye. Araştırmaya göre kadınların yarısı beğendikleri kıyafetlerle dolu bir gardıroba sahip olma karşılığında 15 ay hiçbir temas olmadan, hiçbir ilişkiye girmeden hayatlarına devam edebileceklerini söylemişler. 15 ay rakamı nereden geldi bilmiyorum. Pazarlıklar sonucu 15 ayda şey olmuş. Karar herhalde. Kılınmış. Ben size sağlam bir gardırop vereyim. Siz de 15 ay hiç aşk yapmayın. Bak dikkat edersen bir anda ben kendi kültürümde yoğurdum. O seks kavramı bir anda aşka dönüştü. Geçtiğimiz haftada da şey vardı. İngiltere'de vardı aynı araştırma. Orada da mı? Erkeklere hiç ömür boyu yapmama, evet ya, karşılığında neler veriyorlardı falan filan. Erkekler belli bir noktadan sonra şey yapıyor. Ama ne olacak? Ama valla orada bir şey vardı. 1 milyon sterlinle tamamen vazgeçen çok vardı. 1 milyon sterlin de Ege'ciğim, şöyle düşünce bir gardırobu iyi kötü sen 10 tane döndür döndür gardıroplar yaparsın. Deli misin ya? Bütün duvarı, hani var ya öyle, duvardan duvara. Peki size sormak istiyorum. Şu anda bir anket yapıyoruz. Türkiye'de yapılan bir anket. Evet. Niye böyle anketler yok hiç Türkiye'de? Sokakta çeviriyorlar. Buzdolabın var mı? Çamaşır makinen var mı? Fırın var mı? Başka sorsana. Seks falan desene bize. Hiç valla. Bir gün bir, ama birisi de sana, şimdi sen orada eşini almışsın, çocuğunla beraber bir güzel bir alışveriş merkezine gidiyorsun. İki tane hanzo herif geliyor. Affedersiniz beyefendi, bir anketimize katılmışsınız. Buyurun. Seks diye konuştuğu zaman sen ne yaparsın? Şurada köşede rahat rahat konuşabileceğimiz bir yer biliyorum derim. Doğru. Değil mi? Seni ne yapar? Rahatsız eder. Bana dediği zaman beni ayrıca bir rahatsız eder ama hoşuma da gider. Demek ki yani araştırmaya değer bulunuyorum diye. Bir başka o zaman ben şeyle devam etmek istiyorum. Şey derken sürekli konuşuyoruz ama ülkemize döndüreceğim sizi. Tekrar. Bak, Harran, Amerika, hop ne yaptık, Türkiye'ye geldik. Nazilli'deyiz. Nazilli'deyiz. Bu sefer Mirkelam, biliyorsunuz Nazilli'nin yerel sanatçılarından bir tanesi. Yakın dönemde de bir albüm çıkardı. Asuman Pansuman. Asuman Pansuman diye. Yalnız biraz rahatsız Mirkelam bu dönemde. Neden? Mutlu olmak istiyorum diye bir albüm çıkarmıştı. Türkiye'de küfürlü şarkı sözlerine ihtiyaç olduğunu belirtmiş Mirkelam. Doğru. Çünkü mesela demiş, tüm dünyada küfürlü sözlerle şarkı söylüyor ama ülkemizde küfredemiyoruz. Neden şarkılarımızda küfredemiyoruz? Dünya müziği küfürlü şarkılar üstünde dönüyor. Lütfen biraz daha anlaşılı olalım ve albüme çok koymak istediği ama koyamadığı bir şarkı var. Sözler var. İsterseniz ben bu sözleri size vereyim. Siz ilerleyen günlerde güzel bir besteyle bunu bize kazandırın diyorum. Ben sözleri size okuyayım. Aklınızda sizin eğer bir kağıt parçası varsa onu da yazabilirsiniz. Ben gönlüme yazacağım falan. Tamam. Onu gönlüne bence yazma ama kazı. Ama şimdi küfürlü şeyi nasıl yayında söyleyeceksin? Çok değil. Çok küfür değil. Yani ben oraları biplerim zaten. Tamam. Kısma your mind. Kasma your life. Aslında buna bir eko lazım. Hocam buna böyle şey olmaz. Güzel bir de bir şey yap ya, bir kadraj yap bana yani. Bu yarı Türkçe yarı İngilizce bir şarkı mı? Aynen öyle, aynen öyle. Hazır mısın? Buyurun. Kısma your mind, kasma your life, asma your work, şaşma your way, kaçma you say, saçma money, sıçma. Oraları sen istersen bipleyebilirsin. Sen bipleseydin falan. Zaten orayı bipleyerek söyledim abi. Duymadı değil mi? Çok net duyuldu herhalde. Eko'dan mıdır nedir? Eko'nun etkisi. Eko'nun yan etkileri de oluyor. Bu şarkı sözü... Yani şimdi Fahir gerçekten beni bir anılar diyarında yolculuğa çıkardın. Makbule Hanım'dan bahsetmiştik ya birkaç evet. dakika önce. Evet. Makbule Hanım'ın bir sevgilisi vardı, Reşat Ardıç. Matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni evet. ve şair aynı zamanda. Evet. Şimdi bu kahve şairiydi. Çeşitli İskambil oyunları sırasında ara ara da şiirler yazarak. Sigara kağıtlarının üstüne. Sigara kağıtlarının üstüne falan. Ki 9 Şubat sigarayı bırakma günü olarak ben şu anda ilan ediyorum. Ve benim bütün yani ilkokul hayatım boyunca matematik dersini Reşat Ardıç'tan aldığım için ve de özel günlerde herkes bilindik şiirleri okurken ben mecburen Reşat Ardıç şiirleri okuduğum için ilkokulda pek popüler değil. Ne bu ya, bu hangi sayfada bunun şiiri falan diye böyle bir garip bir dön. Şimdi bir gün Reşat Ardıç bana geldi. Şey dedi. Ege dedi. Çok. Çok güzel bir şiir yazdım. Yarı Türkçe yarı İngilizce. Hadi canım. Diye. Ben tabii böyle konuşam. Aa Reşat amca gel. Senin iblislik dönemlerine denk geliyor. İblislik dönemleri. Böyle şey. Şiirde şöyle. Şöyle bir lafını hatırlıyorum hala. Beautiful girls. Beautiful girls. Bana güzel bir söz. Ondan sonra bunu... Bunu bir tane turist gelmiş şeye, kahveye. Evet. Şiiri duymuş. Bu şiiri Amerika'da yayınlansa bir numara olur. Çünkü hem İngilizce hem Türkçe. Böyle bir şey yapılmadı bugüne kadar. Seni götüreceğim demiş ama o gün gidememiş. Çünkü herhalde okey'e oturacaklardı. O yüzden gidemedilerdi. Bir kez Vay daha be. O günlere dönmüş oldum. O zaman ben Radyo OTTÜ'de yarın Nora Jones özel günü biliyorsun. Yani bir sonraki günde Reşat Ardıç özel günü ben. Özel günü yapalım. Gerçekten. Ve Reşat Ardıç şiirleri. Hazır Pınar da var. Pınar güzel Reşat Ardıç şiirlerini okur. Bence güzel olur Kupa Kızı. Ondan sonracığıma güzel bir Reşat abiye. Şöyle bir şey, yıllar sonra hak ettiği değeri veremiyoruz belki ama elimizden şu anda bu geliyor. Almış oluyoruz burada. Reşat Baba diyorum ben ona. Gerçekten hepimize bir çığır açtı, bir ufuk açtı. Sağ olasın Reşat Baba. Bu arada efendim canım. Mirkelem'in şarkı sözleri de hakikaten kabahat gibi mi dedin? Kabahat gibiymiş. Sondaki o son şeyi kendi kendine şey yaparak şarkının devamını getirmekten vazgeçmiş galiba. En son böyle yarı Türkçe yarı İngilizce şarkı neydi? Too too late. Ah too late. Too too late. Ah too late. Burada Türkçe kısımları neresiydi? Bu şarkının önde Türkçe söylüyordu Sibel Tuz'un. Nakarata gelince çüçüleyip diyordu. Ay be, onu ben kaçırmışım. Ya. Efendim o zaman size son bir havadis daha vereyim. Bir son ama son yani artık. Ama. Şu yani evet. Çok özür diliyorum isterseniz. Şimdi geçtiğimiz günlerde değindiğimiz bir konu vardı. Neydi o konu hatırlayacak olursak pek çok konuya değinmiştik tabii ki. Biraz boş konuşayım. Evet bu küresel ısınmanın yan etkileri neticesinde Çevre ve Tarım ve Enerji Çevre Tarım ve Enerji Bakanlığı ne yaptı? Bir açıklama. İsyan etti. Ayşe teyze neler yapacak diye bir şey Kim hazırladı. Kim Ayşe teyze? Ayşe teyze. Efendim. Bu çamaşırları şey yapan mı? Ayşe teyze, ev hanımı Ayşe teyze, şoför Mehmet'e görevler düşüyor bu küresel ısınma ile ilgili. Biz olarak. Rahat mıyız? İkisine mi bütün iş yüklendi? Maalesef rahatız. Yani o konu ben yırttığımızda... Bu ikisi mi kirletmiş dünyayı? Bu ikisine görevler düşüyor. Hani Oktay söylemişti ya, yok çamaşır makinenizi şöyle yapın. Hiç gidin şey komşularınınkini de böyle alın da onları da yıkayın, dolu çalıştırın falan diye. Aslında yoksa Fahir hepimiz bir Ayşe teyze, hepimiz birer şoför Mehmet miyiz yani, öyle mi düşünmek lazım? Öyle düşünsek bence daha mantıklı olur. Ben Ayşe teyze olurum. Ben Ayşe teyze. Ama ben Ayşe teyze olurum. Ne olacak, ben şoför Mehmet olacağım, Ayşe teyze olmak istiyorum. Seni şoförün Nebahat yapmak ama istiyorum. Ama mahallenin Ayşe teyze ama mahallenin Ayşe ablası. Ben senin şoförün Nebahat yapabilir miyim? Tamam, ben şoförün Nebahat'ım o zaman. Mehmet ölmüş, tamam mı? Ben de kendi rızamla. Kendi rızanla. Tamam mı? Özgür iradeli araç olarak şey yapmaya başladım. Çalışmaya başlamışsın. Şimdi bu bir şey hazırlamışlar. Ne denir buna? Bir doktrin değil de ne açıklanır böyle bir manifesto. Manifesto ha. Manifesto açıklamışlar. Bu manifestoda söylemedikleri var Oktay'ın, herhalde diline gelmedi. Şimdi bir ne yapacaktık işte falanlar filanlar, az enerjili şeyler kullanacağız bilmem ne yapacağız derken önemli noktalar var. Oturma odasının sıcaklığı kaç derece olacak? 20. Yatak odasının sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyecek. Nasıl ayarlıyorsun sıcaklığı sen evinde? Abicim vallahi nasıl ayarlıyorsun? Kombi var bende. E tamam, öyle bir şey dereceyle bakıyorsun, kısıyor musun? Şimdi benim tabii şöyle bir özelliği var. Evin her odasında farklı sıcaklıklar yaratabiliyorum. Mesela atıyorum. İklimlendirme mi yapıyorsun? İklimlendirme. Mesela ikinci banyoyu 14 dereceye getiriyorum. Canım sıkkın o anda çamaşırları asmışım mesela. Özel öbür odada orayı 22 dereceye getiriyorum. Böyle imkanlarım var, sizde yok mu? Yok. İşte 17 derece yatak odası. Ya abi 17 derece sıcaklık hakikaten soğuk ya. Şimdi stüdyoya bak, 17 derece. Orayı ısıtacak işte. Ha, işte onu orada. Ayşe teyze işte orada şoför Mehmet abi orayı 25 derece çıkarırsan. Ne 25'i ne 30 sen derecesi. Sen Ayşe teyzeyi gençliğinde görsen orada küresel ısınma oradan başlıyordu. Yanıyordu böyle Ayşe teyze. Ama her şey oturma odasında başlıyor. Oturma odasında 20 derecelik bir sıcaklık. Ondan sonra yatak odasında baktılar 17 derece. Hanım burayı neden bir 20 derece yapmayalım? Hayatın ne 20 derecesi? 25 derece diyorum. Yürümemedim. Her bir derece diyorum. Ondan sonra tuvalet rezervuarları 2 adet 1,5 litrelik pet şişe koyacaksınız tuvaletlerin oraya. Niye? Taharet için. Taharet için. Çok özür dilerim. Plastik şişeye su doldurup bunları şey yapacaksınız. Kullanacaksınız. Ne için kullanacağız? Bunları kullanacaksın Ege. Bana ne için kullanacağımız olma. Ya orada musluk var şey. Hayır. Pet şişeyi kullanacaksın. Doğaya mı atalım o pet şişeleri? Tuvalete mi yiyeceğiz hepsini? İki tane dedim. Herkes evine iki tane tuvalete şey alsa doğada şey kalmaz. Hiç pet şişe kalmaz. Düşünsene herkes evine iki tane alsa. Ondan sonra motor yağları. Ne yapıyorsun sen motor yağlarını? Orama burama sürüyorum. Bak ne oluyor ondan sonra, onlar nereye gidiyor? Kanalizasyona atmayacaksınız diyor. Motor yağlarını kanalizasyona dökmeyeceksiniz diyor. Bunu da Çevre Bakanı söylüyor. Yani. Ben motor yağını hiç kendim değiştirmedim ki. Ne yapıyorsun? Adam ne yapıyor? Adam... Alıyor orada gidiyor. Affedersin abi ben bir lavaboya orada gideceğim. Orada bir tane ağaçlar var. Ağaçlara döküyor. Ben kaç defa gördüm ustaları. İşte bunları diyor. Pis adam var. Yani iğrenç yani. Lütfen biraz daha duyarlı olalım diyorum. Bitti mi Fahir? Bitti. Bitmedi şu anda bitti. Ama süremiz bitti. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Küresel ısınmaydı. Acaba bu kadar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir Bey. Şimdi bu stresle ilgili araştırma yapacağız ya. Evet hayatım. İstersen stüdyoda gözlemleyelim. Neyi? Ben kendimi bir strese sokayım. Hı hı. Sen bütün noktaları benim üstümde göster. Tamam. Nasıl sokabilirim ben kendimi strese? Şimdi strese şöyle, senin için eğer bir tehdit varsa ortada. Benim için bir tehdit. Şu anda bir tehdit hissetmiyorum. Beni bir tehdit olarak düşün. Seni bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda beni bir tehdit olarak düşün. Sana türlü türlü fenalıklar yapacağımı düşün. Ay vay, ya fenalık stüdyodan da demeyeyim. Çıkınca hani böyle bir yaklaşmakta olan bir ana geri sayayım. Ha. Enseni üfleyeceğim falan. Yok o da değil de nasıl bir strese sokabilirim seni ya? Sen mesela benimle... sen bana biraz sonra şey yapacaksın. Sultan Hanım taklidi yapacaksın. Tamam tamam. Sen onu açık açık bir söyle, benim aklıma yaz. Şu yayında birazdan bir Sultan Hanım taklidi yapayım da. Tamam, birazdan Sultan Hanım taklidi yapacağım da, Sultan Hanım dediğimiz de hani Şener Şen'in Türkan Şoray'la biliyorsun. Tolga Hanım gelmiş. Tamam. Bunu uzun uzun yapacağım. Uzun uzun yapacağım ve sürekli öyle konuşacağımı düşün bundan sonra. Tamam. Ve ben böyle şimdi yavaş yavaş kendim. Ben senin çözüm yolu olarak ilk önce seninle konuşmayı denerim değil mi? Çözüm yolu ama bana ulaşamıyorsun çünkü benim bütün kapalı. Yani ricacı oluyorum falan, hiç fayda etmiyor. Hiç fayda etmiyor. Bütün her taraflarım kapalı sana. Tamam mı? Hazırsan. Şimdi Fahir birazdan Tultan Hanım diye konuşacağım. Tultan Hanım, bir de bunu ensende söyleyeceğim tamam mı? Ve arada küçük buğzecikler konduracağım ensene. İçime ferahlıklar bastı ya. Şimdi başlıyorum. Hazır mısın? Şimdi Ege'cim, üreme sisteminle başlamak istiyorum seni. Üreme sistemi derken? Ben bir sistem öyle çok kapsamlı bir sistem yok. Bir, yani az çok biliyorsun. Ya az çok biliyorum. Çok yani bir sistemli bir hareket değil yani. Şimdi onu ben... Bir tane kıytırık bir, bir şey var. İki tane bir şey. Ondan sonra yani. Ama üreme sistemin şimdi özellikle seni bir erkek olarak şey düşünüyorum ben. Şey mi diyorum kendime? Ben gideyim biraz üreyim mi diyorum. Üremeyi istiyorum diyeceksin. Üremeyi istiyorum. Tamam. Fahir birazdan Şener Şen taklidi yapacağı için üremeyi istiyorum. Hayır. İşte orada strese girdiğin zaman ne oluyor? Erkeklerde testosteron. Testosteron tamam. Yani Bu çok özür diliyorum. Erkeklik hormonu anlamına gelir. Evet. Ve şipelmalarda azalma söz konusu. İki şeyde azalma söz konusu. Hissettin mi azalmayı? Bir bakıyorum. 4, 5, 6, 7. 9 tane vardı. Bak, 9, stresle beraber 7'ye düşmüş. 7'ye mi düşmüş? İşte bu ilk şey. İlk ibareyi gösterdi. İlk ibare. İleriki safhalarda çok özür diliyorum Ege'cim. Evet. Ama bu işin bir takım vazifeleri yerine getiremeyecek kadar ilerleyeceğini maalesef üzülerek bildirmek zorundayım. Durum vahim. Seni buldum. Yani çok özür diliyorum. Stres kocalık yüzünden. Vazifelerini yerine getiremeyecek hale getirtirim adamı. diyorum. Eyvah. Bu arada eğer sen bir kadın olsaydın, tamam, adet düzenlerinde de bir bozukluk yaşayacaktın. Adet düzenlerim alt üst oldu. Alt üst olacaktı. Stres yüzünden. Şimdi kas ve iskelet sistemine girmek, tamam, istiyorum. İskeletor. Kas ve iskelet sistemin nasıl? Ben bildiğim kadarıyla kemiksiz bir yapın var. Bunu, evet, hepimiz iyi kötü biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda kasların ne oldu? Gerildi. Hissettin mi gerilmeyi? Geriliyor. Evet, geriliyor, geriliyor. Ne oluyor? Katılaştı. Taş gibi oldu. Maşallah her yerlerin taş her gibi. Her tarafın kasıldı. Vallahi beton gibisin. Tamam. Beton Ege. Öyle lakabın varmış senin. Ama olumlu anlamda değil galiba. Hay, taş gibiymişsin yani. Taş gibi. Olumlu olumlu, bana çok olumlu geldi bu. Teşekkür maşallah ederim. Böyle vur ses gelsin. Masa 1, Ege Kayacan 2 yani. Kaslarım kasıldı hiç. Ben oturduğum yerde dondum kaldım. Öyle. Demek ki strese yavaş yavaş girmeye başladın. Hemen mide ve bağırsak sistemine girmek istiyorum. Geç. Nasıl geçeyim? Geç yani. Yani girebilir miyim? Tamam, mide ve bağırsak sisteminde. Şimdi midemde bir ağrı başladı Fahir. Mideme vurdu galiba. Midende hafif tatlı bir böyle bir ekşimsilik var mı? Evet, ekşidi. Sabah ne yedin? O işte yarım simidi yedim. Ondandır. Strestendir belki de. Yok, stresle alakası yok. O simitten kaynaklı. Çünkü ben de yedim, benim de midem kaynıyor. Ama şimdi içinde böyle bir şey hissediyor musun? Hmm. Yine aynı şu kaslarındaki betonlaşma, aynı şekilde bağırsakların. Midem taş gibi oldu. Bağırsaklarda var mı? Bağırsaklarım taş gibi oldu. Gaz var mı gaz? Gaz var. O zaman sana rezene çayı diyorum ben. Gaz çok güzel alır, rezene çayı. Tamam. Ve papatya suyu. Ona, o da saçlarımı saçlarını sararttıktan sonra kalan kız. Ne stres kalır ne bir şey. Ne gam kalır ne tasa. Ve affedersin, iki durum var. Ya ishal olacaksın ya kabuz olacaksın yakınlarda. İkisinin arası yok. Ya, affedersiniz, beton Ege olmaya devam edeceksiniz veya her anıyla veya mülayim Ege olacaksın. Penceresi cam cama, mülayim türküsünü söyleyerek. Maalesef. Şimdi iç salgı sistemlerine doğru i̇ç yavaş yavaş. Sağlıklarım. Beni bir Doktor House gibi düşün. Tamam. Şu anda kameralar içinde dolaşıyor. Evet. Ne oldu? Bağırsaklardan mideden geçtim. Ben nereye girdim? İç salgı bezlerine girdim. İç salgı bezleri neresi yani? Şimdi iç salgı bezlerin her tarafın senin bez olmuş böyle. Bez, her tarafın bez bez oldu doktor bey diye geliyorum ben. Her tarafların, oraların buraların şişmiş. Tamam. Şimdi oralara girdiğimiz zaman ne görüyoruz? Bir. Şimdi iki tane şey söyleyeceğim de bunları da bilmiyorsun ki sen. Epinefrin diye bir şey biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Ne epinefrin? Duruma göre değişir. Değişen duruma, bir salgı. Duruma göre değişen bir salgı. Onlar ne oluyor şu anda? Sen biliyor musun, bana bilmiyorsun diyorsun. Ya ben biliyorum, her şeye hakimim ben. Doktorum çünkü. Sevgili ne oldu? Sevgili dinleyiciler, ne? Epinefrin. Epinefrin nedir? Bir doktor dinleyicimiz biliyorsa. Doktor dinleyicimiz biliyordur büyük ihtimalle. Biliyordur da bize de acaba söylerse, biz de epinefrin iyi midir kötü müdür? Yalan yanlış konuşmayalım çünkü stresle mücadele eden pek çok dinleyicimiz var. Yanlış bir salgıdan bahsederiz, birinin hayatını kaydırırız. Hafazan Allah. Tabii. Maşallah. Maşallah. Epinefrini salgılayayım mı salgılamayayım mı bilemez. Veya yanlış, yanlış miktarda salgın. Epinefrin salgılar. Ve ölür. Ya ölür mü? Başka şey ölebilir mi? Onu da bilmiyoruz ki. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30 epinefrini salgılıyor. Şu anda elim valflarda. Valf? Epinefrini salgılayayım mı salgılamayayım mı? Açacağım ona göre. Yani şu bir bomba düşün. Yeşil kablo var, sarı kablo var. Hangisini keseceğiz? Öbür salgı ne? Öbür salgı kortizol. Kortizol mu? Kortizol mu? Kortizol. Lo ile bitiyor. Onu salgılarım bak. Onu ben de salgılarım. Onu salalım diyor. Biraz ben azar güne, azar salgılayalım o zaman. Hepsini bir anda faş diye epinefrini salgılamayalım da. Hafif bir açalım bakalım ne oluyor. Bir aç kapı ama o duruma göre değişir ya. Şimdi epinefrini de bilmeden salgılarsak var ya. Küresel ısınmaya kadar yolu var bunun. Bilmiyoruz ki, bilen de yok galiba dinleyicilerimiz arasında. Şu dakikalarda doktorlar hep vizitti. Vizit. Hakikaten onların sabahleyin şu anda vizitten çıkmak üzereler ve epinefrin şu anda bize kapak oldu diyorum ben sana. Şehrin yarısını havaya uçuracak kadar epinefrin salgıladım. Elimde o kadar değerli. Ne yapacağız abi? Bu da değerli bir maden. Bor madeni gibi düşün bunu. Doğru. Yani mesela ülkemiz bir bor madeni nesi? Cenneti. Cenneti. Ama aynı şekilde epinefrin cenneti de olabilir. Yeterli şekilde değerlendirirsek kaynaklarımızı. Bence de. Epinefrini şey yapmamız lazım. Peki ben şeyi söyleyeyim. Salgı bezlerine girdim ya. Girdin. Tükmük salgılanıyor mu? Salgılanıyor. İyi, o zaman bir şey o iyi. Yok ama ağzım kurudu. Ağzım kurudu değil mi? Stres de ben epinefrini de öğrenemedim ya. Stres iyice vücuduma hakim oldu. Bunlar birazdan pompalanmaya başlanacak. Epinefrin de mi pompalanacak? Epinefrin de pompalanmaya başlanacak. O zaman esas yüzün ortaya çıkacak öyle stres söyleyeyim. Stres gazı gibi bir şey mi bu? Stres salgısı mı epinefrin? Stres gazı derken? Ne bileyim işte. Pırtlama gibi bir şey mi? Böyle bir şey diye mi düşünün? Ne bileyim ya, epinefrin diyorsun işte, ben de tam konuyu bilmediğimden gaz mıdır bu, sıvı mıdır? Sıvı mıdır, gaz mıdır abi, sıvı, ben pompa diyorum ya, neyle pompalayacaksın bunu? Ne bileyim, bezlerle herhalde. Herhalde bezlerle alakalı bir şey. Sinir sistemine de bir gireyim ben bir. Gir, şu anda ağzım kurudu, bütün epinefrinlerim, kortizollarım, evet, paçalarımdan epinefrin akıyor, o dereceye geldi. Stüdyoda da iğrenç bir koku var. Senin epinefrinden mi kaynaklı? Dün pastırma yemiştim, o epinefrinime sinmiş her taraflarım valla. Şimdi sinir sisteminde şöyle bir durum olacak Ege'cim birazdan. Beynin var ya, beynin. Evet. Senin beynin bildiğim kadarıyla şeyli değil miydi abi ya? Senin ameliyat tıpı bir şey olmamış evet, mıydı? Evet oldu. Zaten ameliyat beynim. Şimdi epinefrin geldi. Aha da epinefrin mi? Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ben Doktor Cem Denk, Hacettepe'den. Ha, merhabalar Cem Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük, nasılsınız? Teşekkürler. Doktor Bey, şimdi ben sabah kalktığım zaman buralarım hep epinefrin oluyor. Öncelikle epe değil epi. Epinefrin. Ha. Epinefrin, nefrin, nefron böbrek demek, epi de üstü demek. Böbrek üstü bezi var orada. O böbrek üstü bezinden salgılanan hormon bu. Öteki adı da adrenalin. İyi bir şey o ama galiba değil mi? Ha, işte bu stres zamanlarında falan salgılanıyor. Vücuttaki o sinir sisteminde Fahir'in dediği gibi sempatik sistemi uyararaktan bir şekilde salgıların daha koyu yapılmasını sağlayıp ağzımızı kurutuyor. Koyu derken? Yani daha, ne kıvamında, böyle kulak koyu memesi? Koyu kıvamda. Koyu kıvamda. Yani akışkanlığı az. Akışkanlığı az, anladım. Ağzımız yani yapış yapış oluyor, aynen, hem de kuru aynen mu? Aynen öyle, aynen öyle hocam. Peki sempatik sistem dediğimiz ne ya? Tükürük bezleri sempatik, nesi sempatik neden? Yani sinir sisteminin bazı bölümleri var, sempatik, parasempatik gibi. İki şekilde farklı farklı davranıyor bunlar. yani birbirine zıt çalışır ama vücudu korur bunlar. Korur ama. Yani biri kuzeye giderken biri güneye gider, ama gerektiği zaman kuzeye gitmek gerekir, gerektiği zaman güneye gitmek gerekir. Ne zaman nereye gideceğini nereden biliyor bunlar? Sempatik sistem olduklarından işte bir şey diyemiyorsun. Gene kuzeye gitti. Allah Allah falan. Çok sempatik bir çocuk değil mi? Yani şöyle diyelim. Mesela heyecanlandın, korktun. Mesela karşıdan bir köpek geliyor, havlıyor falan. Ben hemen çökerim. Aynen öyle. Yani, o çökmeni emreden sistem sempatik sistem oluyor işte. Vay be, sempatik sisteme bak ya. Bakın nesi sempatik? Köpeğin sadece karşısında çöktürüyor beni. Ya işte aynen, antipatik sistem de taş bul taş bul diyor sana. Yok, parasempatik zaman. Peki şey ne? Öbürü kortizol. Kortizol o vücuttaki genel metabolizma dediğimiz şeylerin, protein, karbonhidrat, yağların düzenlenmesini sağlıyor. Genel bir düzenleyici hormon ama stres o da bayağı anında etkili, çok etkili. Stres anında o da artar. Ya ben sizi bulmuşken bir şey daha sorayım ya. Estağfurullah. Şimdi siz metabolizma dediğimiz protein falan filan dediniz ya. Hı. Şimdi bazıları diyor ya, benim metabolizmam yavaş çalışıyor. Hı. O nasıl oluyor da nasıl yavaş çalışıyor yani? O yalan değil mi? Şişko onlar bildiğimiz. Evet, kesinlikle. Metabolizma. Oktay, o Oktay hocam, o Oktay. Metabolizmam yavaş çalışıyor. Az ye. Hayret bir şey. Onun çalışma hızında ya sende. Hayret bir şey. Onlar bezgin bekir ya, limondaki bezgin bekirler. Peki, çok teşekkür ediyoruz Cem Bey. Görüşmek üzere. Saygılar, sağ ol. Vay be. O zaman ben salgılarım ya. Ben de ben basıyorum epiferin, şu anda. Epiferin miydi? Ne epiferin ya, ben daha dur. Epinefrin ismi miydi? Epinefrin ya. Epinefrin. epinefrin. Epinefrin. Ya işte ha epinefrin. Ben ikisini birden salgı. Var salgıla ya. Ben bütün salgıları salgılıyorum arkadaş. Bugün hovardalık günüm, sefam olsun ya. Salgı benim değil mi arkadaş? Bez benim değil mi? Salıyorum hepsini. Evet. Yalnız salarken dikkat et çünkü leke yaparmış adrenalin. Şey yapıyor. Bütün sistemler açılıyor o durumda. Onu salarken başka taraftan. Çünkü salar. Mide ve bağırsak sistemi de açıldığında yapacak bir şey kalmıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Huriye'dim de aramıştım. Ha merhabalar Huriye Hanım, hoş geldiniz. Sabah buyurun. Sabah şeridiniz, hayır olsun gençler. Teşekkür öyle ederiz. Öyle başlayalım. Ya benim şey itirazım var. Az önce doktor bebeğiyle görüşüyordunuz. Hı-hı. Metabolizmanın yavaş çalışmasına ilişkin. Evet. Ya çünkü ben şişman bir insanım. Hı-hı. Yani 70 kilo ağırlığında bir bayanım. Evet. Ama şeyle ilgili bu, yani metabolizma gerçekten yavaş çalışabiliyor. Hı hı. Nasıl ölçüyorsunuz metabolizmanın? Yani mesela ya bugün şunları adam, şunları işlemesi lazımdı metabolizmanın ama proteinleri akşama bırakmış falan gibi mi? Ya o çeşitli ölçüm değil. İnsanlar belli bir yaştan sonra, işte bu kadın olsun erkek olsun, 30'lu yaşları geçtikten sonra ister istemez bir yavaşlama oluyor metabolizmada. Yani aldıklarımızı yakamıyoruz. Metabolizma yani, mı yavaşlıyor, siz mi yavaşlıyorsunuz acaba? Vallahi metabolizma yavaşlıyor diye düşünüyorum ben. O zaman vallahi hanımefendi... Huriye'nin bütün suçu da metabolizmaya atmayın. Ya ben size bir şey soracağım. Dünkü programınız çok güzeldi. Ben bugün bir sürü film listesi yapmıştım. Yani niye vazgeçtiniz ya? Onu ben çok sevmiştim. Hem de çok iyi baba filmler bulmuştum. Peki efendim, o zaman siz şöyle yapın. O filmlerin listesini bize gönderin. Biz de bu arada Hacettepe'yi arayalım. Cem Bey'in diplomasını bir iptal ettirelim. Çünkü yani metabolizma konusunda Nuriye Hanım'ı şey yapmış. Dünkü programımızı da biz bugün aynen bir yayınlayalım. Böylece herkes mutlu olsun. Stres de ortadan tamamen bakın kalksın. Metabolizmalar da normalizasına dönsün. Huriye Hanım, şu anda çok önemli bir reklam girmemiz gerekiyor. Tamam. Onun için metabolizmanız da şimdi yavaş olduğundan vaktimiz azaldı. Onu girelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ben size tekrar bağlanayım. Birkaç şey daha söyleyeceğim. Biz Fahir'le devam edelim. Siz programdan sonra bağlanın. Tamam. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ver yansın Fahir. Vereyim canım. Şimdi tabii stres ki... Stres meselesini hallet. Stresten nasıl kurtulacağız? Stresten nasıl kurtulacağımızı ben söyleyeyim. Bir hamama gidiyorsun güzelce. Öfeleye, her taraflarını güzelce. Bir kendini teslim ediyorsun. Epinefrinin, efendim kortizolların, efendim peklik, kabızlık, bir de güzel ada çayı içiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ne stres ertesi gün, ne gam, ne tasa. Ertesi gün beni arayıp teşekkür ediyorsun. Fahir'cim çok teşekkür ediyorum. Sayende metabolizmam tavan yaptı. Heh. Çünkü ben adamın metabolizmasını tavan yaptırırım arkadaş. Vallahi bravo Fahir. Türkiye'de de bunu söyleyecek birkaç adamdan biriyim. Bir tanesi Cem Bey. Hacettepe'den tanırsınız. Evet. İkincisi de benim yani. Bu kadar. Şimdi şimdi bugün bir yumurta olayına girmiştim hatırlarsan. Evet. Neydi? Doğru. Sevgililer gününde sevgililer yumurta alalım diye. Jumbo. Tabii, daha hani mesela herkes de böyle hani 15 YTL çok ucuz, hani sevgilim benim nelere layık diyorsanız sevginize başka yumurtalar da alabilirsiniz. Ne yumurtası alabilirsiniz? Ne yumurtası olur? Deve kuşu yumurtası. Hayır. Biraz daha geniş kapsamlı düşün. Geniş kapsamlı dediğin zaten deve kuşu yumurtası bayağı büyük. Ondan büyükleri de var. Dinozor yumurtası. Dinozor yumurtası diye bir şey yok Fahir. Var Ege'cim. Çünkü bir dönem yumurtlamışlar da şimdi olsaydı Jurassic Park'larda biz güzel tostlarımızı yiyorduk. Bir taraftan da bakıyorduk T-Rex'lere. Önceki gün 100'den fazla dinozor yumurtası bulmuş uzmanlar. Nerede bulmuşlar dinozor yumurtasını? Kim kaybetmiş dinozor yumurtasını? Hindistan. Sen şey biliyorsun değil mi? Benim Tosun diye bir arkadaşım var. İsmini vermek istemiyorum. Yani Tosun lakabıyla tanınır. Herkes de bilir. Ankara'nın hemen hemen yarısı tanır. Evet. Diğer yarısı da zaten... Ben şanssız diğer yarısından. Diğer yarısındansın. Geçtiğimiz senelerde bu her işle uğraşan bir adamdır. Balık işinden tut, şeker işine senede yaklaşık 20 tane iş kurar. Ama hepsi evet. Kafada. Ondan sonra 2-3 sene öncesinde adama şey diye gelmişlerdi. Bir Irak'ta bir dinozor yumurtası bulmuşlar. Abi bunu ne yapabiliriz diye... Tosun'a gelmişlerdi. Fahir sen şimdi bir yumurta bulsan o dinozor yumurtası olduğunu anlar mısın? Abi anlarım. Nereden anlıyorsun dinozorun yumurtası pütürlü pütürlü mü oluyor? Bildiğin yumurta gene işte. Abi şimdi bu zaten yumurta diye gösterdikleri benim gördüğüm fotoğraflardan taş gibi bir şey olmuş. Çok özür dilerim yani taş demek istemezdim ama özür diliyorum. Dinozor yumurtasının kabuğu biraz sert olur ve uzun sürede haşlanır. Tazeliğini de şuradan anlıyoruz. Bir kovaya su dolduruyoruz. Evet. Eğer dinozor yumurtasını içine bıraktığımızda dibe çöküyorsa bayat. Taze. Taze. Eğer yüzüyorsa bayat. Bayat. Eğer ortada kalıyorsa yarı bayat. Hayır. O dinozor yumurtası değildir arkadaş. Çünkü dinozorlar için siyahlar ve beyazlar vardır. Griler yok. Griler asla yer. Bebek kuş yumurtası o zaman ortada. O başka bir şeydir o. Onun ne üdüğü belirsizdir. Onun yumurtayla falan alakası yoktur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sert de olsa öyle. Bazen bu sertliğinize ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ne zamanlar? İşte bu anlarda. Böyle anlarda. Dolandırıcıların tuzağına düşmek üzereyken. Şimdi bu yumurtalarda oldukça taze. Bulunan en taze dinozor yumurtaları. Çıkar mı içinden bir şey? Vallahi bilmiyorum. 65 milyon yıllık olduğunu söylüyor uzmanlar. Ama ya çıkarsa, güzel saklandıysa. Tabii derin canım, dondurucuda. Derin dondurucu değil. Şimdi derin dondurucuda olursa şey olur. Veya haşlanmış yumurta daha uzun kalır. Tabii ama bir şey çıkartamayız o zaman içine. Ama ben onu yine yenir ya. Sana bir dinozor yumurtası verseler. Evet. Şöyle söyleyeyim sana. Bir iki tane yumurta var önünde. Bir tanesi çift sarılı, böyle zeytinyağına kırılmış jumbo yumurta. Jumbo yumurta. Sarılanlar böyle böyle duruyor. Bir öyle bir sahanda öyle bir yumurta var. Bir tarafta da dinozor yumurtası var. Sen hangisini tercih edersin? Dinozor yumurtasını. İşte buradan kişiliğini ortaya çıkartıyorum ben. İnsanın kişiliği tamamen içe kapanık, bastırılmış bir takım şeyleri olan şeyler derken yani cinsel dürtüler. Cinsel dürtülerden bunu girmek istemedim. Bastırılmış cinsel dürtüleri olan içindeki ben son derece yalancı. Ben sana soruyorum. Sor. Önünde iki yumurta var. Birisi güzel sahanda yumurta. Nasıl ama? Birisi sahanda tereyağı mı? Zeytinyağı mı? Tereyağlı. Tereyağlı. Bir yanında güzel ekmek var. Taze bir mi? Diğeri de omlet. Omlet. Hangisini seçersin? Ben mi? Çok zor bir soru ya. Ya şöyle yapabiliyor muyum? Biraz omlet yesem böyle yarısı. Tamam. Yarısını da. Şöyle diyorum. Karakter. Tamam ben anladım. Ben yumurta yemiyorum ha. Tamam yiyeceğim abi. Çok açım. Evet. Çok açım. Ekmeğin köşesini kopardım ben. Evet. Önce kuru kuru ağzıma attım onu. Çıtır çıtır. Ama yumurtalar duruyor bakıyor bana ama böyle. Soğuyor ama bir taraftan. Zaman kısıtlaması var. Ulan diyorum ne yapacağım çıkmam da lazım. Hemen böyle bir durumda ne yapıyorum? Ekmeği böyle bir tane daha kopartıyorum. Bir kopardın mı şapkayı? Kopardım falan. Üzülme. Senin boş konuşmanın siniriyle elimi attığım şapkayı kopardım. Evet. Banıyorum abi yumurtanın sarısını. Bir parça da atıyorum ağzıma. Tamam mı? Yedim abi yumurtayı yedim. Omlete de dokunmadım. Lanet olsun dedim ya. Tamam buradan da bu kişilik testinden de senin son derece sığ ve kaypak olduğun çıktı. Ne lan sığ ve kaypakmış abi? Tabii önümdeki veriler öyle. Hadi ya. Maalesef. Bir yapabileceğimiz bir şey yok mu? Yok. Araya tanıdık birilerini soksak. Ne olmuş dinozor yumurtası? Yetkililer tek bir dinozordan çıktığını söylemişler 100 tane yumurtanın. Evet. Ağaç bir dinozormuş. Öyle ne mi? Ne kadar rahatsız ya. Mi? Bir tane tavuk affedersin 10 tane yumurtlası aynı anda abi, olay olur. Tavuk ayağın dinozor kadar orada apartman kadar dinozorlu karşılaştırıyoruz. Apartman kadar dinozor da kafam kadar yumurtası var çok özür dilerim. Ki kafamın ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliriz söylenir. Yani 100 tanesini de her baba yiğidin harcı değil. Dinozorların neden yok? Yok göktaşıymış yok buz devriymiş. Yumurtlarken mi öldüler? Yumurtlarken yani. Gittiler. Yazık. Yumurtlarken gittiler hakikaten zor. 100 tane bir batında çok zor. Teşekkür ederim Faiz. Ne diyelim bunlar nasip kısmet buradan meselesi. Buradan genç dinozorlara bu da ders olsun. Bu da kapak olsun bence. Yumurtlarken öyle abartmasınlar. Makul yumurtlasınlar. Makul yumurtlasınlar çünkü sonuçta önemli olan yumurta sayısı değil yumurtadan çıkacak yavru sayısı diyoruz. Bence yumurtanın kalitesi diyorum ben. Evet doğru. Nitelik mi nicelik mi dediğimiz zaman ne cevap vereceksin? Nitelik. Bravo. Bu testten peki ne çıkıyor ortaya? Daha... Hayat standartımızı en üst safhada yumurtalarla şey yapalım diyorum ben. Çok teşekkürler. Rica abi. Ederim. Hadi görüşürüz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.